الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة، مسينج وتاتو كتك مسينج يا أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين. يقوم بأهل السنة والجماعة hawamkufurishi mtu yoyote katika Waislamu. As-salafiyun hawamkufurishi mtu yoyote katika Waislamu. Illa idha irtakaba naqidan min nawaqid al-islam, isipokuwa mtu huyo atakapokuwa amefanya moja katika vitenguzi vya Uislamu. Ahli sunnati wal jamaa hawa mkufurishi yeyote katika Waislamu, isipokuwa atakapokuwa mtu huyo amelifanya moja katika vitenguzi vya Uislamu. Amma ma kana min al-kaba'iri, ama yale makosa ambayo ni katika madhambi makubwa, alati hiya duna shirki, makosa ambayo ni kinyume na shirki, walam yadullu dalilun wala hayajulisha dalili ya Qur'ani wala sunna, ala kufri murtakibihi, juu ya ukafiri wa yule ambaye amelifanya jambo hilo, kazina, kama vile uzinifu, kwamba mtu akifanya zina ni katika madhambi makubwa, je, mtu huyo atakuwa ametoka katika Uislamu? Ni kafir? Jawabu sio kafir. Wasariqa, na mwizi, mtu akiiba, je, atakuwa ni kafiri? Wa shurubil khamri, na mtu kunywa pombe. Wa akli riba, na mtu kula riba. Wa hadha huwa nasu kalamu al-Sheikh Rahim hafidhahullah, hii ndiyo nas ya dalili ya maneno ya asili ya matamshi ya Sheikh katika muhadhara wake al-musajjala, muhadhara ambao umesajiliwa, ambao muhadhara wenyewe ndiyo asli ya hichi kitabu. وقع في كثير من النسخ المطبوعه, na imetokea katika nuskha nyingi ambazo zimeandikwa. Badalan min dhalika, badala ya hilo, katarki salati takasulan, kama vile kuacha swala kwa uvivu. Wa maalumu anna hadha ala khilafi fatwa sheikh wa ikhtiyarahu, falidhalika lazima tanbih, jambo hili moja la mtu kuacha swala ni jambo ambalo liko kinyume na yale ambayo yamekuwa katika fatwa za Sheikh Saleh bin Uthaym Saleh al-Fawzan. Katika kauli mbili kuna kauli za wanawachuoni aloichagua yeye. Kwa hiyo mtu kama atakuwa amefanya madhambi haya ya wizi, ya uzinifu, ya kunywa pombe, ya kula riba, madhambi ambayo hayakuja nas yenye kuonyesha kwamba mwenye kuyafanya haya madhambi ni kafiri, basi ahli sunnati wal jamaa hawamkufurishi. Ama katika suala la mtu kuacha swala, baadhi ya ahli ilmi wa ahli sunna kwa kutegemea hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ya kumkufurisha mtu aliyeacha swala, shekhe na yeye huo ni msimamo wake, na wengine katika wanawachuoni wakubwa kabla yake na hata katika zama zake. Na hilo limetofautiana ahli ilmi juu ya mtu anayeacha swala kwa uvivu. Wapo waliomwita kafiri na watu wapo ambao hawakumwita kafiri, bali wamemwita ni katika murtakibi kabira. Kasema hafidhahullah, fa innahum, hakika wao ahli sunna, la yahkumuna ala murtakibiha, hawamhukumu yule ambaye anayafanya hayo madhambi makubwa, ay al-kabair, madhambi makubwa, bil kufri, kwamba mtu huyo ni kafiri. Ahli sunnati wal jamaa hawamhukumu mtu yoyote aliyefanya madhambi makubwa kama vile kuua, kuzini, kuiba, kuwa mtu huyo ni nani? Ni kafiri. Wa inna ma yahkumuna alayhi bil fisqi wa naqsi al iman, bali wanamhukumu mtu huyo kwamba ni mtu muovu na ni mtu ambaye imani yake imepungua. Wa idha lam yatub minha, na kama hatotubia katika kosa hilo la uzinifu au la wizi ujambazi, fa innahu tahta al-mashi'a, mtu huyo atakuwa chini ya matakwa ya Allah. Tahta al-mashi'a maana yake ni kwamba Allah akitaka atamwadhibu na Allah akitaka atamsamehe, ndio maana ya tahta al-mashi'a. Inshaa Allahu ghafara lahu, Allah mwenyewe akitaka atamsamehe, wa inshaa adhabahu, na akitaka Allah atamwadhibu. Lakinnahu la yukhalladu finnari, lakini mtu ambaye amefanya madhambi haya makubwa hatoishi milele motoni. Midamu amekufa na tauhidi, amekufa na imani, basi mtu huyo hatodumu milele motoni. Kala ta'ala, Allah anasema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika ya Allah haisamehe dhambi ya mtu aliyekufa na ushirikina, dhambi ya kumshirikisha mtu akifanayo, Allah hatumsamehe mtu huyo. Wa yaghfiru ma duna dhalika, na Allah anasamehe kinyume na dhambi hiyo ya ushirikina. Allah anasamehe kinyume na dhambi ya ushirikina, liman yashau, kwa yule amtakaye. Suratu Nisa'i aya 48. Wa madhhabu ahli sunnati, madhhabu ya ahli sunnati wal jamaa fi dhalika, katika itikadi hiyo ya juu ya mtu aliyefanya madhambi makubwa, wasatun baina al khawariji, iko ni madhehebu ya katikati baina ya makhawariji, watu ambao hawa makhawariji, alladhina yukaffiruna murtakibal kabira, makhawariji wao wanamkufurisha mtu aliyefanya madhambi makubwa. Maibadhi pia na wao wanamkufurisha mtu aliyefanya madhambi makubwa na mfano wao. Wa inkarat duna shirki, na hata kama yale madhambi makubwa ni kinyume na dhambi ya ushirikina. Wa baina almurji'a, na pia ahlu sunna wako baina ya murji'a, hawako katika kundi la makhawariji wenye kuwakufurisha waliofanya madhambi makubwa, wala hawako katika kundi la murji'a alladhina yaquluna, ambao wanasema huwa mu'minun kamilul iman. Murji'a wao wanasema wewe bwana fanya madhambi ujuavyo. Sawa sawa, midamu haujafanya shirki wewe bwana ni muumini na imani yako imekamilika. Ndio, ni watu wenye maajabu makubwa sana. Imani kwa murji a mtu ambaye anayeswali swala tano na asiisali, imani zao ziko sawa sawa. Mlevi na asiyekuwa mlevi, imani zao ziko sawa sawa. Jambazi na mtu ambaye ni mtu wa ibada, hawa watu kwa murji wako sawa sawa. Madhambi makubwa hayapunguzi chochote katika imani. Kwa hiyo ahli sunnati wal jamaa wao hawako pamoja na khawariji katika kumkufurisha, wala hawako pamoja na murji'a ambao wanamsema mtu huyo ni katika watu wenye imani iliyokamilika. Wayakuluna, watu wa Ahli Sunna wao wanasemaje? La yadhurru. Wayakuluna, wanasema Murji'a kwamba la yadhurru ma'a al-imani ma'siyah, imani bwana haidhuriki na maasi. Murji'a wao wanasema kwamba imani haidhuriki na nini? Na maasi. Wewe fanya maasi ujuavyo, imani yako iko pale pale. Hiyo ni itikadi ya watu wanaitwa Murji'a. Kama la yanfa'u ma'a al-kufri ta'a, kama ambavyo ukafiri hauwezi kumnufaisha mtu katika ta'a. Kwa maana ya kwamba mtu akiwa kafiri afanye ta'a juavyo, ta'a yake haifanyi nini? Haikubaliwi na Allah, na hivyo hivyo maasi hayadhuru imani. Hii ni itikadi ya watu wa Murji'a, na ni watu katika mapote waliopotea, kuna kwa mapote ya Waislamu. Kwa hivyo Ahlu Sunnati wal Jamaa wao wako wasatum, wako kati na kati. Hawamkufurishi Muislamu kwa madhambi makubwa aliyoyafanya, wala hawamfanyi Muislamu kwamba wakasema kwamba mtu atakayekufa na madhambi makubwa kama vile ujambazi, wizi, uzinifu, akifa na haya madhambi, je, mtu huyo atadumu milele motoni? Ahlusunnati wanasema, Ahlusunnati wa Jamaa itikadi yao ni kwamba huyu mtu hatodumu milele wapi? Motoni, kwa sababu hajafa kwa ushirikina. Lakini yule aliyekufa na dhambi ya ushirikina, yeye hatosamehewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hawakufurishi Waislamu. Kuna baadhi ya watu wanawatusi na kuwazungumza vibaya kwamba hawa masalafi Ahli Sunnati wal Jamaa wanawakufurisha Waislamu, wanawasema Waislamu wote ni makafiri, na hii ni kauli ya uongo, ni kauli isiyokuwa na ukweli wala haina uthibitisho, bali itikadi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Hawamkufurishi yoyote katika Waislamu ambaye atafanya madhambi makubwa kinyume na nini? Na shirki. Ama yule ambaye ataingia katika kitenguzi miongoni mwa vitenguzi vya Uislamu, basi huyo mtu atakuwa ni ukafiri kwa sababu ya kile kitenguzi ambacho amekifanya. Ama yale maasi, mathalani mtu akiwa chamgudoa, malaya wa kupindukia, lakini bado ni Muislamu, hawamkufurishi, wanamwita ni mtu muovu tu. Sawa sawa, jitu jambazi, bado ni Muislamu, lakini ni mtu fasiki, ni mtu muovu. Tufahamiane vizuri. Na huu ni msingi wa tatu katika misingi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Msingi wa nne, al-aslu rabi', msingi wa nne katika misingi ya Ahli Sunnati wal Jamaa, misingi ambayo Ahli Sunnati wal Jamaa watofautiana na mapote mengine kama vile mapote ya kikhawariji na mapote, miongoni mwa mapote ya kikhawariji ni pote la kiibadhi, na vile vile mapote ya Murji'a na mapote mengine yaliyopinda katika sirati mustaqim. Al-aslu rabi'u, msingi wa nne, min usuli Ahli Sunnati wal Jamaa, katika misingi ya Ahli Sunnati wal Jamaa, wujubu ta'ati ulatul umuri al-muslimina, ni kulazimisha au ni kulazimu kuwatii viongozi wasimamizi wa mambo wa Waislamu. Ma lam yamuru bi ma'siyatin, midamu wale viongozi hawajaamrisha watu maasi. Ahli Sunnati wal Jamaa katika itikadi yao wanawahimiza Waislamu kwamba ni lazima kuwatii ulatul umuri, watawala, lazima muwatii watawala, viongozi, minal muslimina, viongozi wa Waislamu, midamu wale viongozi hawajaamrisha maasiya. Fa idha amaru bi maasiyatin, kama wale viongozi wataamrisha watu maasi, fala tajuzu ta'atuhum fiha, hapo haitajuzu kuwatii viongozi hao. Watabqa ta'atuhum bil ma'rufi fi ghairiha, sambamba na hilo itabakia ni lazima kuwatii viongozi hao katika mambo mengine mema ambayo watakuwa wameyaamrisha, amalan biqawlihi ta'ala, kwa kufanyia kazi kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliyosema, ya ayyuha alladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allaha wa atiu Rasula, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa ulil amri minkum, na mwatii viongozi wenu. Na ulil amri, kama walivyofasiri ahlul ilmi as-salafuna as-salih min ulamai as-salafi, walivyofasiri wanawachuoni wa kisalafi, ni kwamba ulil amri wamegawanyika katika namna mbili. Ulil amri, kundi la kwanza ni al-ulamau. Kundi la kwanza wa ulil amri ni wanawachuoni, ulama. Kwa hiyo kuwatii wanawachuoni ni lazima, na makhawariji wao wameivunja amri hii, hawawatii ulama, bali wanawatukana ulama midamu wale maulama hawaja waunga mkono katika fikra zao za kujiripua na kumwaga damu za Waislamu na wasiokuwa Waislamu pasina haki, wakawaita ni wanawachuoni wa hedhi na nifasi. Ha? Makhawariji kina Usama bin Laden na wenzao, wakawatukana ulama kina Sheikh al-Albani, wakawatukana kina Sheikh ibn Uthaymeen, wakawatukana kina Sheikh ibn Baz rahimahumullah, kwamba hawa ni ulamau al-haydhi wa nifas, ni wanawachuoni wa kuzungumzia hedhi na nifasi. Na hata mimi nilipata kumsikia mmoja katika makhawariji wa umma wetu wa zama zetu na katika nchi yetu, bwana mmoja akiitwa bwana Ilunga, sio shekhe. Huyu bwana yeye nilimsikia kwa sikio langu, siko kusimulia, kwamba watu wamekaa kazi yao kuzungumzia maji, maji masafi na maji yaliyotumika. Umma unakufa, watu wanadhulumiwa, watu wanaangamia, wewe kazi yako kuzungumzia maji eh, kuzungumzia swala. Ni wote tunataka mkahifadhi Qur'ani, hapa mbele wanapita watu wangapi kusalisha? Jawabu lake, apita mtu mmoja, matokeo yake nyi wote mmehifadhi Qur'ani na kuwa ugomvi misikitini. Angalia ujahili huu. Na kuna watu wamebeba mawazo yake, wamebeba fikra zake, hawasomi dini, kwa sababu wao wana haja ya kupata madaktari wa Kiislamu na manesi wa Kiislamu na walimu wa Kiislamu. Sawa sawa eh? Na tangu walianza kuwatafuta mpaka leo hawajawapata. Hili ndio balaa. Kwa hiyo makhawariji wao wanakataa kabisa kuwatii ulama, midamu tu wale maulama hawatawaunga mkono katika fikra zao za uvamizi na wizi na ujambazi wao wanaofanya wakiita kwamba ni ngawira. Wanawaita hawa wanawachuoni hawa ni wanafiki, na ndio maana utaona makhawariji hawa wanaanza kuwaua Waislamu na kujiripua misikitini na katika mikusanyiko ya Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu wanasema hawa ndio wanafiki, hawa wanatufanya tusipige hatua. Kwa hiyo tuwamalize kwanza hawa, alafu tutakuja kuwaingilia hawa makafiri wengine. Hizi ni fikra chafu kabisa, na zimewagharimu vijana wengi wa Kiislamu, baada ya kuwa hawana muda wa kuisoma dini yao wala hawana muda wa kuwauliza wale waliowatangulia katika dini, katika elimu. Wakazidhuru nafsi zao, wakazidhuru familia zao, na wakaidhuru dini yao. Dunia hawakuipata wala dini hawakuisimamisha. Sawa sawa eh? Tayeb. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ya ulama ni kina nani? Ni ulil amri, ni ulama. Sawa sawa eh? Ni ulama wakubwa, ulama ulkibar, wanawachuoni wakubwa, hawa ni ulil amri wa kwanza, ambao dini imetulazimisha tuwatii. Sawa sawa, tuwaulize. Tukizozana, tukitaka kuyaelewa mambo, tuwaulize wao. Asante. Allah akubariki. Muona bwana? Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo kuwatii ulama wanawachuoni ni amri. Lakini hawa wanawachuoni itakapokuwa wanawaamrisha watu makosa, wanawaamrisha watu maasia, je, itakuwa inafaa kuwatii? Aljawabu la. Sawa sawa. Eh? wanawachuoni watakapokuwa wanawaambisha watu mambo ya haramu, mambo ya hovyo, maasiya, ni haramu kuwatii. Umeelewa vizuri? Na ulil amri sehemu ya pili ni al umara, maamiri kwa maana ya watawala, sio amiri wa kundi la sultani. Usije ukafikiri maamiri, ukafikiri wale maamiri wa kutoka siku tatu na siku 40 kwamba na wenyewe wanaingia huko. Hapana. Umara ni wa viongozi watawala. Viongozi watawala. Na hapa katika kuwatii viongozi watawala kuna shubha nyingine ambayo hawa makhawariji wanaileta kwa umma. Kwamba Allah akasema wa ulil amri minkum. Sawa sawa eh? Wa ulil amri minkum. Minkum maana yake ni miongoni mwenu nyinyi Waislamu. Sio hawa makafiri. Kwa hiyo hii Tanzania atawaliwa na watu gani? Wale viongozi wake si wengi wanakuwa ndaba ni wakafiri, wengine hawana dini au sio pagani, lakini sio kiongozi. Hawa hawamo, lakini katika msingi wa dini hawa pia wamo. Sawa sawa? Wamo kivipi? Mtume wetu alayhi salatu wassalam alipokuwa Makka, hawa viongozi ndio waliokuwa watawala. Hawa wasiokuwa na dini ndio waliokuwa watawala. Mlisikia kuna siku moja akapingana nao? Mtume alipigana Makka. Muda mtume aliokaa Makka na muda aliokaa Madina, upi muda mwingi? Muda aliokaa Makka ni muda mwingi kuliko muda aliokaa wapi? Aliokaa Madina. Kwa hivyo Waislamu watakapokuwa na wao wanaishi katika ardhi za makafiri, sawa sawa, na wao watakikana waishi kama alivyoishi mtume alipokuwa wapi? Makka. Watakapokuja kupata utawala wao sasa, sawa sawa, wakawa katika nchi yao ya Kiislamu na utawala wao wa Kiislamu wa Qur'an na Sunna, wataishi kama mtume alivyoishi wapi? Madina. Ama kuvaa bomu ukaingia sokoni, wewe upata madhambi hata kama wale unawapiga bomu ni makafiri, kwa sababu hauna hukumu hiyo wewe ya kuwapiga watu bomu wako sokoni au wako stendi au kwenye basi. Hii ni haramu na huu ni umwagaji wa damu, kinyume na haki ya watu kuuliwa. Ufahamiana vizuri? Na haijuzu kwa Waislamu kujitoa katika tawala midamu hawana uwezo wa kupambana na ule utawala, hawana jeshi la kupambana na ule jeshi la ule utawala. Lakini pia itakapokuwa hawa Waislamu wana uwezo, wanalo jeshi, wana nguvu, wanaweza kupambana, wanapewa sharti lingine, wasiombe msaada katika nchi ambayo iko sambamba na makafiri. Wajitosheleze wao wenyewe. Kwa sababu kwenda kuomba msaada kwa makafiri, hautapewa msaada bila masharti. Sawa sawa? Lakini pia kama hilo wataliweza, wanapewa sharti lingine kwamba wahakikishe hawa Waislamu wenzao wamewaunga mkono katika fikra hiyo. Isije kwamba wao wajitoe kwenda kupigana na makafiri alafu kumbe kuna Waislamu wenzao wanawaunga mkono makafiri. Matokeo yake sasa ikatokea Waislamu kuwaua Waislamu wenzao, na hili ni kosa pia. Jarima kama hizi wako nazo makhawarij pale ambapo wameingilia mambo ya kielimu pasina elimu. Simeleka vizuri? Kwa hiyo hawa watawala walio katika dola hizi za nchi za Kiafrika nyingi, au katika watawala walio katika ulimwengu wa leo wa dunia, manake 90% ya ulimwengu wa dunia ni wa kikafiri. Sio 99%. Sieleka vizuri? Yaani ukafiri ndio unatawala dunia. Wewe ukasema kwamba haiwezekani, lazima tujitawale. Mtu ajitawala vipi? Silaha mwanunua kwao. Sawa sawa? Hamjitoshelezi, na mkinunua mwapewa masharti. Mtapigana na nani kazi? Na mtakaposema mnapigana, sawa sawa, matokeo yake inachotokea mnapigana wenyewe kwa wenyewe. Leo tutasikia nchi zinazoongoza kupigana vita ni nchi za Waislamu. Si ndio hivyo? Nchi za Waarabu. Nchi za makafiri wanapigana vita wapi? Nisaidieni nchi moja ya duniani hapa ambayo ni nchi ya kikafiri. Tunaijua kabisa, kama vile Marekani, Uingereza, sijui Faransa, nchi za kikafiri. Nchi gani wanapigana vita? Wenyewe kwa wenyewe. Nchi za Kiarabu karibu zote, ni chache katika nchi za Kiarabu zimesalimika na vita. Kwa nini? Kwa sababu hawa Waislamu wasiokuwa na akili ndio wengi. Makhawariji hawa ambao hawajui ni namna gani wapigane na namna gani wapate amani. Wameacha msingi wa kuwatii viongozi. Na wameacha msingi wa kuwatii viongozi wao pia katika dini. Matokeo yake sasa wanamwaga damu zao na wanamwaga damu za familia zao na wale wasiostahili kuuliwa katika watu. Umeelewa vizuri? Kwa kuwatii viongozi, serikali ndio kiongozi wako. Ushaelewa? Sawa sawa. Lazima uitii serikali. Haya ya kikafiri, ndio ya kikafiri, si unaishi katika chini yake. Si unaishi chini ya utawala wake. Ti. Angalia Mtume alipokuwa Maka. Amekuta serikali ya kikafiri inawaadhibu Waislamu. Umeelewa? Watawala wa kikafiri wanawaadhibu Waislamu. Kosa la wale Waislamu kuadhibiwa ni nini? Kutoka kwenye ukafiri kuingia kwenye Uislamu. Familia ya Mzee Yasir. Mzee Yasir mwenyewe na mkewe Sumaya na mtoto wao Ammar bin Yasir. Wanaadhibiwa hadharani barabarani. Lakini Abu Jahali ambao ndio watawala wa mji wa Makka, Mtume alifanyaje? Alifanya maandamano. Swali, Mtume alifanya maandamano? Hakufanya. Alichukua silaha akaenda kupigana na Makureshi? Kwa alikuwa muoga? Au alikuwa hajui jihadi? Alikuwa anaogopa kufa? Chagua majina unayoyapenda wewe. Ima yatakuingiza kwenye ukafiri, ima utaingia katika maasi makubwa. Simuelewa vizuri? Lakini Mtume aliangalia mbali. Kama yeye na masahaba zake wachache wataenda kusema wapigane na wale makafiri wanaowaadhibu Waislamu, sina wao watakufa. Sawa sawa. Wale wenzao hawatowaokoa wala wao wenyewe hawatosalimika. Jawabu ya Mtume ilikuwa nini? Anawaambia familia Yasir, asbiru ala Yasir fa inna mu'idakumul janna. Subirini familia ya Yasir, ahadi yenu kwa Allah ni nini? Ni pepo. Alikuwa akiwasubirisha. Na hivyo hivyo na wewe unaishi katika tawala za makafiri, unatakiwa uishi kwa kusubiri. Simuelewa kabisa. Mwelewa? Usije ukavumka wapanda kwenye hutuba kwenye mimbari waanze kumtukana mwenyekiti wa mtaa, mtendaji, sijui balozi, sijui nani, waanze kupambana serikali, watukana sijui mkuu wa polisi, sijui utafungwa wewe. Na ukifungwa mle jela watakaokuadhibu ni wao. Chelewa? Na hakuna atakayekuja, na atakayekuja naye ndani. Nyote mtaishia humo humo. Sijui ukasema ah, nitakupa shahidi, wewe utakupa kafiri. Wewe utakupa shahidi wa wapi wewe? Hakuna ushahidi huo. Unaelewa? Hakuna ushahidi wa kujitakia matatizo, ushahidi wa kijinga haupo. Kwamba ukajitoa eti mimi nakupa shahidi, ukavaa bomu, ukaenda kwenye kituo cha polisi, ukajiripua. Ukafa wewe na askari 200. Kwani watakuwa wameisha wale askari? Ha? Kitakachofuatia sasa utawatia matatani Waislamu wenzako wote wanaofanana na wewe. Sisi leo Waislamu wanaogopa ndevu kufuga. Kwa nini wanaogopa kufuga ndevu? Ha? Wanaogopa kuvaa nguo fupi, kwa nini? Wanaogopa kanzu, kwa nini? Wanavaa kanzu Ijumaa na siku ya Idi na mwezi wa Ramadhani. Kinyume na hapo hawavai. Na ndevu sikianza kuota wananyoa. Yote haya ni madhara yamesababishwa na wajinga wachache tu ambao hawakuwa na mtazamo wala hawakutaka kuelewa mambo kielimu. Mtume alayhi salatu wassalam ametukataza sisi kupambana na watawala kwa sababu shari ya kupambana na watawala ni kubwa zaidi kuliko manufaa yanayoweza kupatikana. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo kuwatii viongozi inapotokea suala kubwa au suala dogo lazima tuulize. Midamu hatulijui lazima tufanye nini? Lazima tuulize. Lazima turejee fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tufahamiana vizuri. Kwa hiyo ulil amri umegawanyika katika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Sehemu ya kwanza al-ulama wana watuoni. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu. So sawa, lazima kurudi kwa ule amri ambao ni ulama. Umeelewa vizuri? Tayeb. Na ule amri sehemu ya pili kina nani? Al-umara wa tawala. Sawa sawa. Ata Sheikh Albani rahimahullah kazungumza pia kinukuu maneno Ibn Uthaymeen rahimahullah kwamba hata zile alama za barabarani kuzifuata ni wajibu, ni taat al-umara, sababu serikali ndio imeweka alama za barabarani. Chelewa. Na kuvunja zile alama ni kuvunja amri ya mtawala. Umekuta alama barabarani, lazima uifuate alama ya barabarani. Kwa sababu ni maarufu. Kwa sababu ni nini? Ni maarufu, ni wema. Sinaeleweka vizuri. Suratul Nisa. Wa kauli nabii, na pia kauli ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ambaye anasema usikum bitakwa Allah. Mtume anasema na kuhusieni kumcha Allah. Mtini nani? Allah, mcheni Allah tabaraka wa taala, wasami'i wa ta'a. Na muwe wasikivu na watiifu. Kwa kina nani? Kwa viongozi wenu. Wa in ta'ammara alaykum 'abidun. Hata kama atakayechukua madaraka juu yenu kwa nguvu, kapindua nchi akatawala kwa mabavu, anawapeleka kibabe, ni wajibu wenu kusikia na kutii. Na mtume alimwambia Hudhaifa, wa in duriba dhaharuk, hata kama utapigwa mgongo wako, wa ukhidha maluka, na ikachukuliwa mali yako kwa dhulma, fasma' wa tuti, sikiliza na utii. Maana kuwatii viongozi ndio salama yako. Na ukijitia jeuri, umekwenda na maji. Sawa sawa? Mfano iko mingi katika maisha yetu, au sio? Mifano ipo mingi katika maisha yetu. Kwa sababu mkiamua nyie familia moja mpigane na serikali, mtaweza? Ha? Si mtakufilia mbali. Haya, lakini pia mtakuja kuadhuru hata wasiostahiki na yale madhara. Vile vijukuu vyenu pia vitakuja kupata matatizo. Kwa nini? Kwa sababu innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhilla wakadhalika yaf'alun. Hiyo ndio kawaida ya watawala. Wakiingia kazi yao ni dhulma, au sio? Ni fisadi katika ardhi. Hawajali wenyewe, hawajui dhambi wala thawabu. Sawa? Mwanajeshi akitumwa yeye kazi yake ni kutekeleza, tutajijua mwenyewe. Kumpiga baba yake yeye ndio kupata kwake cheo. Kwa hiyo yeye hajali, yeye anatii amri ya mtawala wake. Kaambiwa na kamanda fanya, anafanya? Anafanya. Sasa dini ilipotuambia sisi tuitii serikali au tuatii watawala, imechunga mbali sana kwamba kuna salama ya siku zitekeleza ibada zetu na kufanya kazi zetu kwa amani. Mkijifanya wababe, mtapiga mabomu ya machozi, au sio? Alafu mnakimbia. Mnakimbia nini sasa? Nendeni mbele kama wanaume. Ha? Alafu mtu mwenzake ana bunduki yeye ashika jiwe. Sasa wewe huu. Jiwe na bunduki la kina wapi mzee? Ha? Ukimpiga jiwe kwenye mguu, unamvunja mguu au unamtia alama tu kidogo? Akupiga risasi kwenye mguu, utasimama wewe? Utaugua miezi mingapi? Sitakatwa mguu? Au utakuwa kilema wa milele? Faida yake iko wapi? Kwa hiyo hawa makhawariji wao hizi kanuni za dini hawazijui. Sawa sawa? Hawajui kanuni za Qur'ani wala za Sunna. Wanaendeshwa na matamanio ya nafsi zao. Wayarauna anna al-ma'siyata al-amri ma'siyata al-amiri al-muslim. Ahli sunnati wal jamaa wanaona kwamba kumtii kiongozi Muislamu ma'siyatu lirrasuli, ni kumuasi nani? Mtume. Yaani kumuasi kiongozi wa Uislamu ni kumuasi nani? Mtume. Umeelewa vizuri? Kwa sababu aliyekuamrisha umtii kiongozi ni nani? Ni mtume. Tena amalan biqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kufanyia kazi kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema man yuti'i al-amira, mwenye kumtii kiongozi, faqad ata'ani, huyo amenitii mimi. Wa man aswa al-amira, na mwenye kumwasi kiongozi, faqad asani, ameniasi mimi. Kwa kumwasi mtume ni katika makosa makubwa, na muislamu atakikana ajiweke mbali na kumwasi mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa yarawna anna salata khalfahum, na hali sunnati wal jamaa, wanaona kwamba kuswali nyuma ya hao viongozi japo ni madhalimu, lakini ndio viongozi, ndio watawala, wal jihada maahum, na kupigana nao jihadi watakapokutaka wewe muislamu ushiriki katika jihadi. Wa du'a lahum bisalahi, na kuwaombea dua ya kutengamaa, kuombea dua ya salahi. Kiongozi wako mwizi, muombee dua acha wizi, ushanielewa? So kumlani. Wal istiqamati, na kuwa na kuombea kiongozi wako msimamo, hadumu kuwa ni kiongozi mwenye msimamo. Wa munasahatahum, na kuwapa nasaha watawala wako, na nasaha za mtawala hazitolewi hadharani kwenye mimbari. Nasaha za mtawala unaenda kuzitoa ofisini kwake, sawa sawa. Hey, kiongozi wako anafanya dhulma, nenda kamtembelee ofisini kwake, mpe nasaha. Lakini sio upande kwenye mimbari. Nakwambia wewe. Wewe umwambie yule, watuambia sisi tulikuwa tupelee yako hapa. Mshefahamu vizuri. Kwa hivyo wewe utapelekea kujidhuru. Na huo ni ujinga. Na hiyo ni alama za kikhawarij, bali ni alama za watu waovu. Kwa hivyo huu ni msingi wa tano, ni msingi wa nne katika misingi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Nadhani tukome na msingi huu, na Allah akituwafikisha kwa taufiki yake subhanahu wa ta'ala, tutakuja kuingia katika msingi mwingine ambao unaofuatia, nao ni msingi wa tano. Msingi wa tano, tumeona msingi wa nne umetuamrisha kuwatii watu gani? Kuwatii viongozi, kuwatii watawala, sawa sawa. Na watawala wamegawanyika sehemu ngapi? Watawala wamegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kina nani? Ni wana wachuoni, ulamaa. Na sehemu ya pili ni kina nani? Al-umarau, ni watawala. Sawa sawa, kwa hivyo huu ndio msingi wa nne, na Allah akituwafikisha tuingia katika msingi wa tano. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kuna maswali ya hapa, yajibu haya maswali.